श्रीमद् भगवद गीता का आज स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। प्रस्थान त्रयी शब्द से प्रसिद्ध जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता है, उपनिषदों को कहा जाता है स्रोत प्रस्थान, ब्रह्म सूत्र है दर्शन प्रस्थान और स्मार्त प्रस्थान है श्रीमद् भगवद गीता। प्रस्थान शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान के साधन, आत्म प्रतिपादक ग्रंथ, अनादिकाल से संसार में अनेकों प्रकार के दुखों की अनुभूति करने वाला जो जीव, उसे जन्म मरणादि रूप संसार से जब मुक्ति की इच्छा होती है तो उसका लक्ष्य हो जाता है मोक्ष, मुक्ति, और मुक्ति रूपी गंतव्य के प्रति उसे प्रस्थान करना है, यात्रा प्रारंभ करनी है। तो जैसे दूरवर्ती किसी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए हम किसी न किसी यानादि साधनों से प्रस्थान करते हैं, उन्हें भी प्रस्थान के साधन होने से प्रस्थान कहा जाता है। ऐसे अभी तक संसार में स्थित जीव मुमुक्षा से संपन्न होकर के मोक्ष के ओर यात्रा प्रारंभ करता है तो उसके लिए साधन की जरूरत होती है। हाँ, प्रस्थीयते अनेन इति प्रस्थानम्, तो प्रस्थान करता है यानी यात्रा प्रारंभ करता है जिस साधन से, वह साधन बताने वाला ग्रंथ है, मोक्ष का साधन बताने वाला उपनिषद है, क्योंकि ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान न मुक्ति इत्यादि श्रुतियों से बिना ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ये निश्चित है। ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, तो मोक्ष के साधन भूत ज्ञान की आवश्यकता है, तो ज्ञान प्राप्त होते ही मोक्ष हो जाता है। जैसे रस्सी का ज्ञान होते ही रस्सी के अज्ञान से अध्यस्त सर्प निवृत्त होता है, भ्रांति निवृत्त होती है। ऐसे आत्मा को आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होते ही जो जन्म मरणादि मान मैं हूं, जन्म मरणादि की जो भ्रांति है वह निवृत्त होती है, जन्मादि विकारों से रहित निर्विकार चेतन आत्मा का वस्तुतः स्वरूप है, और उस स्वरूप की पहचान कराते हैं उपनिषद हैं, ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता रूपी ग्रंथ, इसलिए इनको कहा जाता है प्रस्थान। और शांकर परंपरा में भगवान भाष्यकार के द्वारा उपनिषद तो यद्यपि अनेक है, उनमें से 10 उपनिषदों में अविवादित भाष्य हैं, 11 विवेक उपनिषद हैं, श्वेताश्वेत उपनिषद, उसमें भी शांकर भाष्य के नाम से व्याख्या प्रकाशित है, उसके विषय में विवाद है। लेकिन 10 जो उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद एवं बृहदारण्यक उपनिषद, इनकी जो व्याख्या है भगवान भाष्यकार के द्वारा की गई शांकर भाष्य के नाम से प्रसिद्ध, उस शांकर भाष्य सहित उपनिषद प्रस्थान का स्वाध्याय हम लोग यहां पर कर चुके हैं। परसों तक 10 उपनिषदों का स्वाध्याय हो गया है। यहां एक बार श्रीमद् भगवद गीता का भी हमारे आने के बाद हो गया था, दूसरे बार फिर श्रीमद् भगवद गीता के शांकर भाष्य सहित श्रीमद् भगवद गीता का अर्थानुसंधान आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ब्रह्मसूत्र का सायंकाल शांकर भाष्य के अनुसार अर्थानुसंधान हम लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ग्रंथों के अर्थानुसंधान करते करते हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान होगी। यही सब ग्रंथ आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान कराते हैं, अनुभूति कराते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के उपोद्घात भाष्य है, उसमें एक मंगलाचरण का श्लोक है, उस श्लोक का पहले उच्चारण किया जाए। ओम नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम् अंडस्यांतस्त्विमे लोका सप्तद्वीपाच मेदिनी। तो ये मंगलाचरण का श्लोक है, एक प्रकार से भाष्यकार भगवान इस श्लोक के माध्यम से ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय भी बताते हैं, इसलिए इसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। प्रतिपाद्य गीता में है आत्मा ही, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता है उपनिषदों की सार। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये जो व्यास जी का श्लोक है, इससे ये निकलता है कि जैसे गाय का सार हुआ करता है दूध, इसलिए उसे गोरस कहा जाता है, रस कहते हैं सार को। तो गाय का सार है दूध, ऐसे उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। तो संपूर्ण उपनिषदों का सार रूप श्रीमद् भगवद गीता होने से जो उपनिषदों का प्रतिपाद्य है वही गीता का भी प्रतिपाद्य है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य है ब्रह्म, गीता का भी प्रतिपाद्य है ब्रह्म, और उसी गीता के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म का यहां निर्देश किया जा रहा है नारायण शब्द से। नारायण है इस श्लोक की व्याख्या करनी है, तो व्याख्यान का शास्त्रीय लक्षण होता है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्ययोजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। किसी व्याख्येय ग्रंथ का व्याख्यान करने का अर्थ होता है व्याख्येय, कहा जाता है जिसकी हम व्याख्या करते हैं उसे कहा जाता है व्याख्येय, व्याख्यान का विषय। और उस व्याख्येय की व्याख्या करने का अर्थ होता है व्याख्येय ग्रंथ में प्रयुक्त जो पद हैं उनको अलग अलग करके बताना। पदच्छेद पांच कृत्य व्याख्येय ग्रंथ के विषय में संपन्न करने का नाम होता है व्याख्यान। तेव मंगलाचरण का श्लोक है नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम इत्यादि, इसका व्याख्यान करने का अर्थ है इस श्लोक के विषय में पांच कृत्यों को संपन्न करना। वे पांच कृत्य हैं, पहला कृत्य है पदच्छेद, दूसरा कृत्य है पदार्थोक्ति, तीसरा होता है विग्रह, चौथा होता है वाक्य योजना यानी अन्वय, और पांचवा माना जाता है जो पदार्थ कथन होगा या वाक्यान्वय से निकलने वाला वाक्यार्थ होगा, उस पर जो शंकाएं आएगी उन्हें कहा उस शंका को कहा जाता है आक्षेप, और उसका समाधान शंका का समाधान, ये पांचवा कृत्य। तो इस श्लोक में भी नारायण परो व्यक्तात् पांच कृत्य संपन्न करेंगे इसके विषय में, तो इस श्लोक का व्याख्यान माना जाएगा। उन पांच कृत्यों में पहला कृत्य है पदच्छेद, यानी इस श्लोक में प्रयुक्त जो पद हैं उनको अलग अलग करके बताना, पदच्छेद कहलाता है। तो इसमें है नारायण एक पद है, परह दूसरा है, अव्यक्तात् तीसरा पद है, अंडम चौथा, अव्यक्त संभवम पांचवा, ऐसे पूर्वार्ध में पांच पद हैं और उत्तरार्ध में अंडस्य, अंतः, तू, इमे, लोकाः, सप्तद्वीपा, च, मेदिनी, आठ पद हैं। अंडस्य एक है, दूसरा अंतः, तीसरा तू, चौथा इमे, पांचवा लोकाः, छठा है सप्तद्वीपा, सातवा है च, आठवा है मेदिनी। आठ और पांच तेरह पद हैं इसमें कुल मिलकर के, पूर्वार्ध में पांच, उत्तरार्ध में आठ, ऐसे तेरह पद हैं। इन तेरह पदों को संस्कृत में पद कहा जाता है सुप्तिगंतम पदम, इस सूत्र से पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत शब्द स्वरूपों की, और पतंजलि जी कहते हैं संस्कृत में अपद शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, अपदम न प्रयुंजीत, ये पतंजलि जी का महाभाष्य में वाक्य है। वे कहते हैं संस्कृतज्ञ को जिसकी पद संज्ञा नहीं है, जो पदात्मक शब्द नहीं है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, पद का ही प्रयोग करना चाहिए। इसलिए नारायण परो अव्यक्तात् इसमें जो ये तेरह शब्द बताए हैं, ये तेरह के तेरह पदात्मक है, इसलिए पदच्छेद कहते हैं पदों को का छेद यानी अलग अलग करना, अलग पदात्मक शब्दों को अलग अलग करके दिखाना, इसका नाम पदच्छेद होता है। तो ये 13 पद हैं इसमें, इन 13 की सुप्तिगंतम पदम सूत्र से पद संज्ञा होती है। और पदच्छेद के बाद दूसरा कृत्य होता है पदार्थोक्ति। पदार्थोक्ति में जो अलग अलग किए हुए पद हैं उनके अर्थ का कथन, उक्ति का अर्थ होता है कथन, पदार्थ का अर्थ होता है पदस्य अर्थ पदार्थ, और पदार्थ से उक्ति ही पदार्थोक्ति का मतलब जो पदच्छेद रूप प्रथम कृत्य के द्वारा अलग अलग निर्धारित पद है उन पदों का अर्थ जिसे पदार्थ कहा जाता है उन पदार्थों को बताना, ये पदार्थोक्ति नामक दूसरा कृत्य होता है। तो ये जो 13 पद बताए हैं इन 13 पदों का अर्थ कथन पदार्थोक्ति कहलाएगा। और पदार्थोक्ति के लिए आवश्यक होता है संस्कृत में प्रयुक्त पदों की विभक्ति, वचन को जानेंगे तो प्रातिपदिक अर्थ और प्रत्यार्थ मिलकर के पदार्थ होता है। प्रातिपदिक अर्थ यानी प्रकृति का अर्थ, प्रत्यय होते हैं सुपवर्तिंग और प्रकृति कहा जाता है प्रातिपदिक को, जिस शब्द के बाद में प्रत्यय लाया जाता है उसे कहा जाता है प्रकृति। और जो प्रत्यय आया है वो प्रत्यय, तो यहां नारायण में नारायण ये प्रातिपदिक है और उससे जो है सुई भक्ति आई है प्रत्यय, तो इसलिए इन दोनों का प्रत्यय और प्रकृति का जो मिलकर के अर्थ होगा उसे पदार्थ कहा जाएगा। और जो सुविभक्ति आई है प्रथमा वो प्रातिपदिक अर्थ में ही आई है, स्वार्थ में आई है, इसलिए नारायण से ये एक प्रथमांत पद है। तो पदार्थ कथन के लिए आवश्यक होता है पदों में जो विभक्ति है उसे समझना, इसके लिए नारायण को समझना कि ये प्रथमा विभक्त्यंत है। परह भी नारायण का ही विशेषण होने से वो भी प्रथमांत है, और अव्यक्तात् पंचमी है, अंडम प्रथमा है, और अव्यक्त संभवम ये भी प्रथमा है, अंडस्य षष्ठी है, अंतः अव्यय है, तू अव्यय है, इमे ये प्रथमा बहुवचन है, लोका है ये भी प्रथमा बहुवचन है, सप्तद्वीपा प्रथमा का एक वचन, छ अव्यय और मेदिनी प्रथमा। इस प्रकार ये जो 13 पद हैं इनमें से अंतः तू और च ये 3 अव्यय पद हैं, और अंडस्य ये षष्ठ अंत है एक पद, ऐसे 4 हो गए, बचे 9। उनमें से अव्यक्तात् एक पंचमी अंत है, और बाकी जो हैं ये 3 अंतः तू और च अव्यय का अंडस्य षष्ठी और अव्यक्तात् पंचमी, बाकी सब के सब प्रथमांत हैं, 5 पदों को छोड़ करके 8। 5 में 1 षष्ठ्यंत 1 पंचमेंत और 3 अव्यय, और बाकी 8 प्रथमांत हैं पूर्वार्ध में 3, पूर्वार्ध में 4, नारायण परह अंडम अव्यक्त संभवम ये चार, और उत्तरार्ध में चार हैं, इमे लोका सप्तद्वीपा और मेदिनी। ऐसे 13 पदों में से समझना चाहिए कि 8 प्रथमांत है, उत्तरार्ध में 4, पूर्वार्ध में 4, और उत्तरार्ध में 3 अव्यय पद है, 1 षष्ट्यंत, और पूर्वार्ध में 1 पंचम्यंत है। विभक्ति का ज्ञान होने के बाद संस्कृतज्ञ को उनका हिंदी में क्या अर्थ होता है ये मालूम हो जाता है। ये जो पद होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्त्यात्मक पद होता है, दूसरा अवृत्त्यात्मक पद होता है। संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए इतना समझना थोड़ा आवश्यक होता है कि वृत्त्यात्मक पद अवृत्त्यात्मक पद, और ये हर एक ग्रंथ को संस्कृत के मूल संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का मूल से ही अर्थ समझने के लिए आवश्यक होता है। ये सब जिसको आता है वो अनुवाद के बिना ही मूल ग्रंथ से ही अर्थ समझ सकते हैं। तो वृत्त्यात्मक पद अवृत्त्यात्मक पद, वृत्त्यात्मक पद होता है, फिर उसके भी 5 प्रकार हैं। वृत्ति कहा जाता है परार्थाभिधानम वृत्ति, जो एक वाक्यार्थ को बताने वाला पद होता है उसे वृत्ति कहा जाता है, और वह वृत्ति भी 5 प्रकार की होती है, कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनाद्यंत धातु रूपा वृत्ति। और तीसरा जो कृत्य है व्याख्यान में, और जो अवृत्त्यात्मक पद होगा जो वृत्त्यात्मक नहीं है, 5 प्रकार की वृत्ति है, इन 5 प्रकार की वृत्ति में से एक भी वृत्त्यात्मक जो नहीं है उसे अवृत्त्यात्मक पद कहा जाएगा। और व्याख्यान में जो 5 कृत्य बताए गए पदच्छेद पदार्थोक्ति, उसमें से पदार्थोक्ति को समझने के लिए भी जो वृत्त्यात्मक पद होगा उसके अर्थ को समझने के लिए विग्रह की आवश्यकता होती है, इसलिए तीसरा कृत्य है विग्रह। विग्रह कहा जाता है वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ को बताने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। और ये विग्रहात्मक जो तृतीय कृत्य है वह संपन्न हो जा तो पदार्थ समझ में आ जाता है, वृत्त्यात्मक पदों का अर्थ समझ में आता, क्योंकि विग्रह का अर्थ ही है वृत्त्यात्मक पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य, वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। इसलिए पदार्थोक्ति को संपन्न करने के लिए ही तीसरा कृत्य है एक प्रकार से विग्रह। तो इसमें ये जो 13 पद हैं, इन 13 पदों में से वृत्त्यात्मक पद नारायण भी हैं, अव्यक्ताद भी हैं, और अव्यक्त संभवम भी हैं, और लोकाह भी हैं, सप्तद्वीपा भी हैं, ये सब वृत्त्यात्मक पद हैं। इनके अर्थ को समझने के लिए तीसरा जो कृत्य होता है व्याख्यान में विग्रह, वो करना जरूरी है। तो नारायण में वृत्ति है, 5 प्रकार की वृत्तियों में से 3 वृत्ति है नारायण पद में। पहले एक नार शब्द बनता है, फिर अयन शब्द बनता है, और फिर दोनों का समास होता है। नार शब्द के कई एक अर्थ होते हैं, नराणाम समूह नारह, ऐसा समूह अर्थ में अण प्रत्यय करते हैं तो नार शब्द का अर्थ निकलता है नरों का यानी जीवों का समूह नार, और अयन शब्द का अर्थ होता है आश्रय, और नार शब्द का एक अर्थ अज्ञान भी है, नार शब्द का अर्थ अज्ञान भी है, इसलिए नारद शब्द में नारद का अर्थ होता है अज्ञान का उच्छेदक, अज्ञान को नष्ट करने वाला, दो अवखंडने धातु से द शब्द बनता है तो नारम द्यति अवखंडयति इति नारद, और नार का अर्थ है अज्ञान, तो अज्ञान को जो नष्ट करे उसे कहा जाता है नारद। नर कहा जाता है नार अज्ञान को, इसलिए कहते हैं नर कहते हैं जीवों को, और नरस्य इदम इति नारम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो नारम का अर्थ निकलता है जीव भाव का निमित्त, जीव भाव जिसके कारण आया। यद्यपि ये जो नर है ये नर तो नारायण स्वरूप है, नर और नारायण में वेदांत के अनुसार और गीता के अनुसार भेद नहीं है, जीवो ब्रह्मैव नापरः यही वेदांतों का सिद्धांत है उपनिषदों का, इसलिए उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता का भी यही अभिप्राय है कि जीव ब्रह्म रूप है, और सर्वे वयम अतः परम क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इत्यादि में भगवान जीव ब्रह्म का एकत्व ही बता रहे हैं। तो जीव ब्रह्मरूप होता हुआ भी उसे ब्रह्म भाव से जीव भाव प्राप्त कराने वाला कौन है, जैसे रस्सी को सर्प भाव प्राप्त कराने वाला कौन है, रस्सी का अज्ञान, भ्रांत पुरुष को मंद अंधकार में भ्रांति से रस्सी ही सर्प रूप में भासती है, रस्सी को सर्प रूप से दिखाने वाला सर्प भाव को प्राप्त कराने वाला वो है रस्सी का ज्ञान। ऐसे शिव को जीव रूप में दिखाने वाला वो है अज्ञान, और नार शब्द का अर्थ है वही नरस्य इदम नारम, ऐसे तस्य इदम अर्थ सूत्र से अण प्रत्यय करते हैं यदि नर शब्द से तो नार बन जाता है, उस नार का अर्थ होता है अज्ञान, जीव भाव का निमित्त, जो शिव स्वरूप है उसे जीव रूप प्राप्त कराने वाला। तो जैसे रस्सी को सर्प भाव प्राप्त कराने वाला रस्सी का अज्ञान है, ऐसे जीव भाव प्राप्त कराने वाला है अज्ञान, वो है नार शब्द का अर्थ, जिसे आगे परो अव्यक्तात् में अव्यक्तात् इस पंचमे अंत पद से कहा जा रहा है, अव्यक्त वही अज्ञान है, और अव्यक्त का ही अव्यक्त को ही नारायण शब्द में नार शब्द से कहा जा रहा है। ये नार में तद्धित वृत्ति है, नरस्य और नार शब्द का विग्रह है नरस्य इदम इति नारम अज्ञानम, और नराणाम समूह नारह ये उत्पत्ति करते हैं तो जीवों का समूह, ये भी अर्थ निकलता है। तो चाहे जीव समूह अर्थ लो या अज्ञान अर्थ लो, ये दोनों अर्थ में अण प्रत्यय होकर के समूह अर्थ में और कारण अर्थ में वो नारम शब्द बना। अयन शब्द का अर्थ है आश्रय, इसमें एकृत वृत्ति है। इणगतो धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के अयन शब्द बनता है, उसका अर्थ निकलता है आश्रय अधिष्ठान। और नार शब्द और अयन शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है, नराणाम ये नारस्य अयन नारायण, ऐसा नारस्य शब्द का अर्थ, यदि नार शब्द का अर्थ अज्ञान लेते हैं तो नारस्य अयन का अर्थ निकलेगा अज्ञानस्य अयन आश्रय, अज्ञान का आश्रय, आश्रय कहते हैं अधिष्ठान को। तो वेदांत शास्त्र के अनुसार ये जो अव्यक्त हैं, जिसे उपनिषदों में अव्याकृत भी कहा गया, अज्ञान भी कहा जाता है, वह ब्रह्म में ही अध्यस्त हैं, कल्पित हैं। इसलिए अज्ञान का आश्रय अर्थात अधिष्ठान वो है नारायण शब्द का अर्थ। वो कौन है? ब्रह्म। अव्यक्त जो है ब्रह्म में ही कल्पित है। अव्यक्त कहो, गीता में उसे अव्यक्त कहा जाएगा कि अपरा प्रकृति में अव्यक्त से शुरू करके आठ प्रकार की अपरा प्रकृति बताते हैं ना। एक अव्यक्त है मूल प्रकृति, फिर महत्तत्व, अहंकार, ये तीन, और पंचेतन मात्रा, ये आठ अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है जीव। तो इसमें जो है अव्यक्त, इसे कहा गया परमात्मा में ही कल्पित। उपनिषदें तथा गीता के अनुसार सत्य वस्तु एक ही है, वो है परमात्मा, और बाकी सब का सब परमात्मा में, रस्सी में जैसा सर्प कल्पित है ऐसा परमात्मा में कल्पित है। परमात्मा है सबका अधिष्ठान। तो सारे तो अव्यक्त है मूल प्रकृति, बाकी सारा जो जगत हम अनुभव कर रहे हैं वह इसी प्रकृति का परिणामात्मक विकार है। अव्यक्त शब्द का अर्थ प्रकृति है, मूल प्रकृति, अज्ञान, अव्यक्त, अव्याकृत, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। और इसी अव्यक्त के कारण शिव ही जीव बना है, इसलिए वेदांत सिद्धांत है कि जीव भाव अज्ञान से कल्पित है, अज्ञान निमित्तक है। तो जीव को ही नर कहा जाता है, तो नर भाव का निमित्त है नार, वो है अज्ञान। और उस अज्ञान का जो अयन यानि अधिष्ठान है, तो अज्ञान कहाँ है? तो सांख्य शास्त्र के अनुसार तो अज्ञान की अव्यक्त की स्वतंत्र सत्ता है, उसे ही वे प्रधान कहते हैं, और आत्मा की स्वतंत्र सत्ता, दोनों अलग अलग सत्ता वाले हैं। लेकिन वेदांत सिद्धांत के अनुसार परमात्मा को छोड़ करके और कोई भी सत्य नहीं है, स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। यदि कोई दिखता है तो परमात्मा की ही सत्ता से सत्तावान सा प्रतीत होगा, जैसे रस्सी की ही सत्ता से रस्सी के अज्ञान दशा में भ्रांत पुरुषों को, किसी को रस्सी दंड के रूप में, किसी को सर्प के रूप में, किसी को माला के रूप में प्रतीत होती है, ऐसे अज्ञान अवस्था में ये परमात्मा विषयक और परमात्मा में ही कल्पित अज्ञान अवस्था में अज्ञान के कारण अनेक जीव तथा जीवों के भोगोपकरण तथा भोगायतन, अनेक शरीर, और ये शरीर जिन लोकों में निवास करते हैं वे लोक, और इन जीवों के भोग्य रूपादि विषय जो भी प्रतीत हो रहे हैं वो सब के सब परमात्मा की ही सत्ता से सत से प्रतीत हो रहे हैं, और परमात्मा है इन सब को सत्ता स्फूर्ति देने वाला उनका अधिष्ठान, उसे कहा जा रहा है नारायण शब्द से। श्री नारायण शब्द का अर्थ है अज्ञान का अधिष्ठान, अव्यक्त का अधिष्ठान। और वो जो अधिष्ठान है नारायण, वे कैसे हैं? नार शब्दित अव्यक्त के अधिष्ठान अव्यक्त से पर हैं, यानी अध्यस्त वस्तु का अज्ञान के कारण भले ही अधिष्ठान के साथ संसर्ग यानि संबंध प्रतीत हो, लेकिन वस्तुतः अधिष्ठान अपने में कल्पित जो भी है उससे असंसृष्ट ही रहता है, उसका संसर्ग नहीं होता, असंसर्ग ही रहता है, असंबंध ही रहता है, संबंध नहीं होता। अधिष्ठान का अध्यस्त वस्तु के साथ वस्तुतः कोई संसर्ग नहीं रहता, क्योंकि संसर्ग के लिए नियम है समान सत्ता वाले दो पदार्थों में संबंध होता है, संबंध हमेशा दो में होता है, और जिन दो में संबंध होना है वे समान सत्ता वाले होना चाहिए। समान सत्ता वाले यानी एक सत्ता वाले होना चाहिए, एक जैसी सत्ता हो दोनों की। तो यहाँ पर तो नारायण शब्दित परमात्मा और नार शब्दित अव्यक्त, इन दोनों की समान सत्ता नहीं है। परमात्मा की पारमार्थिक सत्ता है, और परमात्मा में प्रातिभाषिक है, प्रतीति काल मात्र में सत सा प्रतीत होने वाला है नार यानी अव्यक्त। इसलिए अव्यक्त हो गया प्रातिभाषिक सत्ता वाला, और नारायण शब्दी तो उसका अधिष्ठान परमात्मा है परमार्थ सत्ता वाला, इन दोनों की अलग अलग सत्ता है, इसलिए इन दोनों का आपस में वास्तविक संबंध नहीं होगा। समान सत्ता वाले पदार्थों का ही संसर्ग हुआ करता है, और विषम सत्ता पदार्थों में यदि संबंध दिखता है तो वह कल्पित संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं है। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि अव्यक्तात् परः नारायणः। नार शब्दित अव्यक्त का जो अधिष्ठान है नारायण शब्दित, वह नार शब्दित अव्यक्त से पर है। पर है यानी अन्य है। तो इस प्रकार ये नारायण शब्द, नारायण जो पद है, इसका अर्थ निकला अव्यक्त का अधिष्ठान, और अव्यक्तात् परः का अर्थ निकला कि अव्यक्त से असंसृष्ट है, अस्पृष्ट है। अव्यक्त के साथ नारायण का कोई संसर्ग नहीं है वस्तुतः, जैसे रस्सी का अपने में कल्पित सर्प माला दंडादि के साथ वस्तुतः संसर्ग नहीं है। वस्तुतः संसर्ग न होने के कारण सर्पादि के विषादि से रस्सी विषैली नहीं होती या सुगंधी नहीं होती। पुष्प के माला की भ्रांति रस्सी में हो जाए तो पुष्प के सुगंध से वह कल्पित पुष्पमाला के सुगंध से वो सुगंधी भी नहीं, और कल्पित सर्प के विष से विषैली भी नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संसर्ग नहीं है। ऐसे ही जो अव्यक्त है नार शब्दित, उसका अधिष्ठान जो नारायण शब्दित परमात्मा है, ब्रह्म है, उसका अपने में कल्पित अव्यक्त से वस्तुतः असंसर्ग है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसे कहा जाता है अव्यक्तात् परः। तो नारायण ही जीव बना है अव्यक्त के कारण, लेकिन वह जो अव्यक्त है नारायण को यानी शिव को जीव रूप में दिखाने वाला, जैसे रस्सी का अज्ञान ही रस्सी को सर्प माला दंड भूरेखा आदि रूप से दिखा रहा है, तो रस्सी का अज्ञान रस्सी के जिन रूपों को दिखा रहा है अज्ञान अवस्था में, उन रूपों के साथ रस्सी का वास्तविक संबंध नहीं है, जैसे ऐसे शिव में कल्पित शिव का अज्ञान ही शिव को जीव रूप में दिखा रहा है, नर रूप में, लेकिन उस जीव भाव के साथ और उस अज्ञान के साथ कोई संबंध वस्तुतः नारायण शब्दित परमात्मा का, अधिष्ठान का, ब्रह्म का नहीं है। इसलिए इससे क्या होगा, अव्यक्त से नारायण को पर दिखाने से जो वेदांत का यह सिद्धांत है कि परमात्मा नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ब्रह्म, ये कहा जाता है ना, तो नित्य मुक्तता, नित्य शुद्धता और नित्य चिद्रूपता, बुद्धता का मतलब ये सिद्ध होगी। जिस समय हमें अव्यक्त तथा अव्यक्त का परिणामात्मक ये सारा कल्पित जगत प्रतीत हो रहा है, उस समय भी उसका अधिष्ठान उससे असंसृष्ट ही है, ये बताने से नित्य मुक्तता, नित्य शुद्धता और नित्य चिद्रूपता बनी रहेगी। असंगो ही अयम पुरुष, यह श्रुति पुरुष शब्द से जिसको कह रहे उसी को यहां पर नारायण शब्द से कहा जा रहा है, और वो असंग है का मतलब अपने में कल्पित अव्यक्तादि के साथ उसका कोई संसर्ग नहीं है। असंगो ही अयम पुरुष श्रुति जो बात बता रही है उसी को यहां पर नारायण परो अव्यक्तात् इस शब्द से बताई, और वो जो अव्यक्त से पर नारायण तत्व है जिसे उपनिषदों में ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, असंग पुरुष के रूप में जिसे कहा जाता है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म का ही प्रतिपादन उपनिषदे कर रही है, और उसी का प्रतिपादन गीता करेगी। इस प्रकार ये गीता का प्रतिपाद्य विषय इस श्लोक के प्रथम पाद में बताया गया। एक श्लोक के चार पाद होते हैं ना, तो पहला पाद है इस श्लोक का नारायण परो अव्यक्तात्, और इस श्लोक से उपनिषद प्रतिपाद्य जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असंग चिद्रूप ब्रह्म है वही गीता का भी प्रतिपाद्य है, ये कहा, इसलिए मंगलाचरण भी हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है पवित्राणाम पवित्रम यह मंगलानांच मंगलम, वो मंगलों का भी मंगल है, और यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् इमुच्यते नमस्तस्मै विष्णु प्रभु विष्णु, वो विष्णु वहां का वही ये नारायण है जिसके स्मरण मात्र से ही सभी अमंगल दूर हो जाते हैं, इसलिए मंगलाचरण है। ये असंग नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का यहां स्मरण हो रहा है ना, इसलिए वस्तु स्मरणात्मक मंगलाचरण हो रहा है। अब ये हुआ कि वस्तु अज्ञान परमात्मा में कल्पित है, नारायण शब्द से कहा गया अव्यक्त परमात्मा में कल्पित है, और परमात्मा में कल्पित अव्यक्त के साथ परमात्मा का वास्तविक कोई संसर्ग नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो परमात्मा में कल्पित अव्यक्त शब्दित अज्ञान है, अव्याकृत है, यही परिणामी उपादान कारण है, इसी का परिणाम है संपूर्ण जगत। इसको गीता के सातवें अध्याय में बताया जाएगा कि अव्यक्त से महत्तत्व होता है, महत्तत्व से अहंकार होता है। अव्यक्त कहा जाता है गुणत्रय की साम्य अवस्था को, मूल प्रकृति को, और गुणत्रय की साम्य अवस्था वो कारण अवस्था है, और उसी का प्रथम परिणाम है अव्यक्त। क्या नाम? महत्तत्व। अव्यक्त तो गुणत्रय की साम्य अवस्था, और उस महत्तत्व में सांख्यों का महत्तत्व और वेदांत का महत्तत्व ये शब्द समान होने पर भी सांख्य भी प्रधान को अव्यक्त शब्द से कहता है, लेकिन सांख्यों का अव्यक्त शब्दित प्रधान और वेदांत में अव्यक्त शब्द से कहा जाने वाला अव्याकृत मूल प्रकृति ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं कि सांख्यों का तो अव्यक्त कहो, मूल प्रकृति कहो या प्रधान को स्वतंत्र सत्ता वाला है, और वेदांत का अव्यक्त यानी मूल प्रकृति गुणत्रय की साम्य अवस्था वह नार है, और उसका अयन यानी आश्रय अधिष्ठान परमात्मा है, इसलिए परमात्मा के अधीन है, तो परमात्मा की सत्ता से सत्तावान है, कल्पित है। ये दोनों में अंतर है, वो उनकी स्वतंत्र है और वेदांत की मूल प्रकृति परमात्मा के अधीन है। इसलिए गीता में कहा जाएगा मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, और सांख्य कहते हैं कि प्रकृति सूयते, प्रकृति बनाती है, मयाध्यक्षेण को छोड़ देते हैं। सांख्यों के यहां प्रकृति कर्त्री है, वेदांत के यहां भी प्रकृति कर्त्री है, लेकिन सांख्यों की प्रकृति स्वतंत्र कर्त्री है, परमात्मा की प्रेरणा से नहीं, परमात्मा की अध्यक्षता में नहीं, और वेदांत की प्रकृति मया अध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी प्रेरणा से। ये चराचर यानी स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण 84 लाख प्रकार के कार्यकरण संघातों का निर्माण प्रकृति करती है, लेकिन मेरी सत्ता में रह करके, मेरे अधीन रह करके, मेरी अध्यक्षता में करती है, ऐसा भगवान कहते हैं। अब ये जो कार्यात्मक सारा संसार है उसे कहा जा रहा है अंड शब्द से, अंडम अव्यक्त संभवम। ये जो अंड है यानी ब्रह्मांड है, अंड शब्द से लेना ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड यानी पूरा संसार, और ये ब्रह्मांड जो है अव्यक्त से संभव यानी उत्पन्न हुआ है। अव्यक्त संभव शब्द का अर्थ कारण, उत्पत्ति स्थान, संभवति अस्मात् इति संभव, ऐसी उत्पत्ति करते हैं संभव शब्द की, तो संभव शब्द का अर्थ निकलेगा कारण। और ये अंड यानी ब्रह्मांड अर्थात संपूर्ण कार्य अव्यक्त से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का यह कैसा है, तो कहते अव्यक्त संभव है, यानी अव्यक्त कारण वाला है, अव्यक्त से ही महत्तत्वादि क्रम से सारा जगत निष्पन्न होता है, बनता है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड को अंड शब्द से लेकर के उसका परिणामी उपादान कारण अव्यक्त को बताया गया यहां। अव्यक्त तो परमात्मा में कल्पित है, और वो जो परमात्मा में कल्पित अव्यक्त है, अव्याकृत है, गुणत्रय की साम्य अवस्था है, जिसे अज्ञान भी कहते हैं, उसी का परिणाम है अंड यानी सारा ब्रह्मांड। और ये जो अंड है ब्रह्मांड, इसके अंदर कहा जाता है अंडस्य अंतः। अंतः शब्द का अर्थ है मध्य, बीच में। तो इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या है जो प्रकृति का परिणामात्मक ब्रह्मांड है, संसार है। इसी संसार के अंदर इमे लोकाः, तो लोक शब्द से लोक्यते कर्म फलम अनुभूयते येषु इति लोकाः, ऐसी उत्पत्ति करते हैं लोक शब्द की। तो लोक शब्द का अर्थ निकलता है शरीराणि। हाँ, लोकस्तु भुवने जने, ये कोश की पंक्ति है। लोक शब्द का अर्थ है भुवन भी, और लोक शब्द का अर्थ है जन भी, और जन यानी ये शरीर। जायते इति जन्म, इस उत्पत्ति के अनुसार जो उत्पन्न होता है क्या, शरीर। और ये शरीर है 84 लाख प्रकार के। तो ब्रह्मांड अंतपाती, ब्रह्मांड के बीच में ही 84 लाख प्रकार के शरीर है लोक शब्दित। और सप्तद्वीपाच मेदिनी, इसमें मेदिनी शब्द का अर्थ है पृथ्वी। और ये कैसी, तो सप्तद्वीपा, 7 द्वीपों वाली जो ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक में 7 द्वीप हैं। तो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, और च शब्द से लेना अंतरिक्ष लोक। ये तो सप्तद्वीप द्वीपा मेदिनी से भूर्लोक लिया गया। ब्रह्मांड में तो त्रिलोकी आ जाता है, तीनों लोक, तीन लोक है भूर भुव स्वः। तो इसलिए भू शब्द से पृथ्वी लोक, उसे यहां पर सप्तद्वीपाच मेदिनी शब्द से कहा गया। और भूलोक और स्वलोक शब्द से लेना है अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक को, लेकिन वो उनको बताने के लिए क्या है यहां पर, तो च शब्द, च शब्द से इन तीनों लोकों को, दो लोकों को लेना अनुक्त। सप्तद्वीपा मेदिनी से बताया गया भूर्लोक और भूव तथा स्वलोक च शब्द से। ऐसे सप्तद्वीपाच मेदिनी इस चतुर्थ पाद से त्रिलोकी को बताया गया। त्रिलोकी, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक। और इमे लोका से इन तीनों लोकों में रहने वाले जो 84 लाख प्रकार के शरीर, लोक शब्द से लिए, ये सब के सब ब्रह्मांड अंतपाती हैं। और च शब्द से उनका भोग्य भी लेना है, शब्दादि विषय भोग्य पदार्थ। ये पदार्थ कथन हुआ, फिर अन्वय बताएंगे और आक्षेपस्य समाधानम। ये विग्रह तक हम लोग पहुंचे हैं, एक वाक्यान्वय और वाक्य योजना जिसको कहा जाता है, आक्षेपस्य समाधानम। इस श्लोक के विषय में बाकी है, फिर भाष्यक में प्रवेश करेंगे कल हम लोग।